Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Ümmeti Muhammed'in coğrafyasında neredeyse bir sorun, askeri çözüm gerektirecek bir problem olmayan yer hemen hemen yok gibidir. Ancak Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki problemimiz belli açılardan bakıldığında Ümmeti Muhammed'in yaklaşık bir asırdan beri en büyük problemidir. Neden en büyük problemidir? Çünkü Keşmir'deki problemimiz mesela, Keşmirli Müslüman kardeşlerimizin problemi, mesela Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin problemi, Yemen'deki kardeşlerimizin problemi, acı ve elem verici olması bakımından asla basit bir problem değildir. Yani Kudüs Müslümanlarının probleminden daha basit bir problem değildir. Zira Kudüs'teki Filistinli mümin kardeşimizin akan kanıyla Keşmir'de veya Doğu Türkistan'daki mümin kardeşimizin akan kanı, mümin kanı olması bakımından biri öbüründen üstün değildir. Doğu Türkistan'da elem verici bir görüntü bizim için yaralayıcı olması bakımından Filistinli kardeşimizin elem verici görüntüsünden asla daha hafif değil, yer yer daha da ağırdır üstelik denebilir. Ancak yer ismi olarak zikredildiğinde Kudüs problemimiz, sorunumuz, dünyada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ne kadar insan varsa tamamını hiçbir ırk ve coğrafya bağlantısı gözetmeden ilgilendiren bir problemdir. Yani Kudüs problemimiz dinen sahiplenmemiz gereken bir problemdir. Ama Keşmir'deki problem dindar kardeşimizin problemi olduğu için bizi ilgilendiren bir problemdir. Yani dolaylı olarak biz kendimizi Keşmir'de problemimiz var diye hissediyoruz. Yemen'de problemimiz var diye hissediyoruz. Doğu Türkistan'daki mümin kardeşlerimizin acısını acımız hissettiğimiz için orada bir problemimiz var diyoruz. Ama Kudüs'te orada yaşayan mümin kardeşlerimizin keyfi yerinde olsa bile, hiçbir sorunları olmasa dahi Kudüs, Ümmeti Muhammed'in ilk kıblesi, bir, iki, kıyamete doğru tekrar Raşid halifelerin idare merkezi olacak yer olarak Kudüs, her şeye rağmen Ümmeti Muhammed'in hür ve öz sahiplenmişliği ile bulunduğu bir yer olmadığı sürece kıyamete kadar yaşayacak bütün problemler, bütün müminler açısından Kudüs problemimiz diye bir problemimiz olur bizim. Buradaki problemimizin kaynağının Yahudi olması veya başkası olması arasında bir fark yoktur. Yani şu andaki işgalciler Yahudilerdir de, Yahudi'yi karşımızda görüyoruz. Bir zaman önce Hristiyanlardı işgalciler. Selahaddin'de Hristiyanlarla karşılaştı orada. Ya da yarın Allah muhafaza buyursun, Yahudi gider de yerine başka bir Allah'ın düşmanı gelir. Bizim için mukaddesatımızdan olan Kudüs önemlidir. Dolayısıyla Kudüs kelimesi bizde Mekke, Medine kelimelerinin yansıttığı çapta bir değer yansıtıyor. Bunun için Kudüs kadar bizim iman dünyamız açısından evrensel bir konumuz, sorunumuz yoktur diyoruz. Evet, başka sorunlarımız, sıkıntı çeken mümin kardeşlerimiz de var ama bunlar ya etnik bir noktada sınırlıdır ya da coğrafyayla ilgili sınırdadır ya da kendi iç çekişmeleri gibi, mesela Yemen'de olduğu gibi iç çekişmelerden kaynaklanan bir sorundur. Kudüs, ümmeti Muhammed'in göz bebeğidir. Orada gözümüze batacak bir çomak bizim için kesinlikle yaralayıcıdır. Kesinlikle ümmeti Muhammed olarak çare üretip sorun çözecek çalışmalar yapmaya mecbur olduğumuz bir noktadır. Şimdi kardeşlerim, bugün Kudüs ve çevresinde Müslümanların ne dertleri var, neler çekiliyor, sıkıntılar nelerdir, bunları konuşmaya gerek yok. Zaten herkesin bildiği şeyler, yani bilineni tekrar etmiş olmayalım. Ama hadis-i şerifleri göz önüne alarak, hadis-i şeriflerden yola çıkarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden yola çıkarak, bugünkü görüntünün nasıl sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize haber verildiğini bir görelim. Ondan sonra da ümmeti Muhammed'in, yani 100 sene sonra mı olur, 95 sene sonra mı olur, 105 sene sonra mı olur, bunu Allah bilir. Yani kat'i bir tarih ve yer göstermemiz doğru değil. Ama ilerisinin, geleceğin ne olacağına dair son çizgi hakkında bilgimiz var, imanımız var. İnşallah Teala hadis-i şeriflerden yola çıkarak Mescid-i Aksa'nın geleceğini, uzun vadedeki geleceğini konuşabiliriz. Dilerim Allah-u Teala'dan ümmeti Muhammed'in Mescid-i Aksa'da rahat ibadet ettiğini, halifemizin kıldırdığı bir cuma namazını kılmayı bize nasip ettiğini dilerim Allah'tan, görürüz lütfu keremiyle. Kardeşlerim, bir kere bugünkü görüntü, yani orada bir avuç Müslüman var. O bir avuç Müslümana bütün dünya sanki birleşmiş gibi ve önde de bir çapulcu, bir devlet görüntülü bir eşkıya koymuşlar. O eşkıya vuruyor, eziyor, dağıtıyor, duvarlar yapıyor, yok kabul ediyor, işkence yapıyor, sınırlar koyuyor, ablukaya alıyor. Bu adeta büyük İslam ümmetinin özünü orada gırtlaklama ve yok etme görüntüsü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde bize haber verilen görüntüdür. Bu meşhur hadis-i şerifi tekrar edeyim. Böylece yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin toz pembe bir dünya vaat ederek gitmediğini, bizi dünyanın şeytanlaşmasına karşı son kale gibi Allah-u Teala'nın göndermesinden kaynaklanan şeytana karşı duruşumuz sebebiyle başımıza gelecek musibetler konusunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bilgilendirmesi anlamındaki hadisi şerifi hatırlayalım. Ne buyurmuştu? Yani gelecekte insanların bir sofraya oturup bir çanaktan yemek yedikleri gibi dünya milletlerinin size karşı birleşecekleri günü, yani biliniz, öyle bir gününüz var buyurmuştu. Ve o zamanki sahabiler, peki ya Resulallah, bu bizim çok azınlıkta kalabalığımız olmamasından kaynaklanan bir sorun mu olacak diye sorduklarında, hayır, o gün siz az olmayacaksınız, kalabalık olacaksınız ama Allah-u Teala sizi böyle selin önünde sürüklenen çer çöp gibi basit yapacak onların gözünde. Düşmanlarınızın göğsünde size ait bir korku olmayacak, yani sizden çekinmeyecekler. Ama Allah da size tam aksine bir vehen hastalığı verecek. Yani düşman öyle sizi basit görüyor, sizde de vehen hastalığı var. Nedir vehen hastalığı ya Resulallah diye soruyorlar. Buyuruyor ki vehen hastalığı dünya aşkı ve ölümden korkmak. Yani ölümden uzak kalmak istiyorsun, dünyaya da tapınmak istiyorsun yani adeta o manada. Bunun sonucu olarak da ashab-ı kiram, Allah razı olsun onlardan, yani düşmanlarının üzerine, şeytanın ordularına karşı yürürken ahireti özleyen, cennete yürür gibi yürüyen bir nesildiler. Düşmanları da dünyayı ayağının altında çiğnemiş ve cennete doğru bir saat önce gitmek için uğraşan sahabe ordularının önünde gördüklerinde kaçtı gittiler. Mağlup oldular. Aksi nesil gelip cenneti ileride işte bir ihtimal görüp dünyayı cennetleştirmeye çalışan Müslüman nesil gelince bu sefer kafirlerin gözünde Müslümanlar basit kaldılar. O Müslümanların tamamını bile bir ordu, yani sakınılması gereken bir güç olarak dahi görmediler. Bu bir gerçek. Şimdi mevcut durumumuz bu. Peki yarın ne olacak? Yarınla neyi kastediyoruz? Yani bugün çarşambadır da yarın perşembedir. O yarını kastetmiyoruz. Bir sene sonrası mı, 10 sene sonrası mı? Ama kesin gelecek olan şeyi kastediyoruz. Zaman olarak limit vermemiz, 5 sene, 10 sene dememiz doğru değil. Ama ortada bir gerçek var. Dünyanın kalan ömrü geçen ömründen daha kısadır. Hiç bunda bir tereddüdümüz yok. Kardeşlerim, hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın bütün ömrünü 24 saate benzetiyor da, yani bir güne benzetiyor. O 24 saatin ne kadarı kaldı, ne kadarı bittinin cevabını tahmini olarak anlayacağımız şekilde verirken buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benim gelmem ikindi vakti ise akşam kıyamet kopacak buyurmuş. Yani 24 saatlik gün akşam güneş batımında başlıyor, öbür gün başlıyor. Günün o geçmiş geçmiş sabahı olmuş, öğlesi olmuş, ikindisi olmuş. Güneşin batımına ikindi ile akşam arası kadar bir mesafe kaldı diyelim. 3 saat. 24 saatin 21 saati geçmiş de 3 saati kalmış gibi bir zamanda ben geldim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun üzerinden de işte kaç asır geçti, ne kadar kaldıysa artık bu dünyanın ömründe. Ama bunu biz ne 50 sene, ne 100 sene, ne 1000 sene, ne 5000 sene bir rakamla gösteremeyiz. Yani rakam koymak çok zor, doğru değil. Allah-u Teala bilir. Fakat görünen köyde kılavuz istemez. Şimdi biz bu kalan kısmında dünyanın muhakkak ümmeti Muhammed'in geleceğinde parlak bir Kudüs görüntüsü var diyoruz. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinden iktibas ediyoruz. Yani bir proje çalışması yapıp, sosyal inceleme yapıp da o inceleme üzerinden tahmin etmiyoruz. Hadis-i şeriflerden yola çıkıyoruz. Yalnız kardeşlerim, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini, Kur'an'ımızdaki ayetleri anlayabilmek için, yani sakin bir kafayla ha demek ki böyle olacakmış diyebilmek için bilmemiz gereken bir kural var. O da nedir? Bu dünyada Allah-u Teala'nın bütün hükümleri, koyduğu kuralları, her şeyi sünenullah dediğimiz belli prensiplerle oluyor. Yani bir peygamber gönderiyor, o peygambere görevler veriyor ama dünya dengeleri içerisinde o peygamberin yapacağı işler, görevi ve diğer onun ümmetinin yapacağı işler ve karşı duruşları, her şey Allah-u Teala'nın belli kanunları var. O kanunlarda yürüyor. Yani peygamberdir diye, bu iyi insandır, iyi mümindir diye böyle tepeden masallarda olduğu gibi böyle ya da bizim varsayım kabul edeceğimiz bir mucize gibi bir şeyle olmuyor. Yani bu kanunları biz çok iyi biliyoruz. Mesela ne diyoruz? Sebep kanunu var diyoruz. Yani Allah bir insan yaratmak istiyor ama annesi ve babası olmasını bir sebep olarak koymuş. Yani toprak su bulduğu zaman mahsul bitirir. Ama ona fidan dikmeyi, tohum atmayı sebep olarak koymuş Allah. Sebep olmayınca toprak bir şey bitirmiyor. Yağmur bir işe yaramıyor. İnsan büyür, yaşar. Sebep olarak gıda almasını, ölümden kurtulacak işler yapmasını kanun olarak koymuş Allah. Bir sebepler kanunu var. Bu sebepler kanunu toprakta bir çiçeğin açması için de geçerli. Güneş görecek, su görecek vesaire. İnsanın yetişmesi, büyümesi için de geçerli. Kudüs'le ilgili, biraz sonra bahsedeceğimiz süreçle de ilgili. Mekke'nin fethiyle de ilgili, Medine'nin Yesriplik'ten kurtulup Medine olmasıyla da ilgili. Her yerde Allah'ın bir sebebi var. O sebepleri peygamberleri içinde kaldırmıyor Allah. Dünya böyle bir yerdir diyor. Belki bu sebeplerin olmadığı, bu dünyadaki çapta ve anlamda olmadığı yer cennettir, cehennemdir. Orada sebep yok. Her şey tek kalem devam edecek. Ve ikinci bir kanunu Allah'ın, dünya hayatını insanla mamur hale getirdi Allah. Yani dünyada ne varsa insana hizmet etsin diye adeta koydu. Ancak insanı da tek kalem yapmadı Allah. Herkes mümin değil, herkes kafir değil. Mümin var, kafir var. İyi var, kötü var. Hayırlı var, şerli var. Yani bu kıyamete kadar böyle devam edecek. Ömer bin Hattab radıyallahu anh adil bir insan olarak dünyayı idare etti. Ama hırsızlık kalkmadı dünyadan. Kafirler kalkmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de veda hutbesini okurken Roma'daki kafirler kafirliklerini yapıyorlardı. Yemen'deki kafirler kiliselerine gidiyorlardı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesi okuyor diye kötülük kalkmadı. Ne kötülük kalkıp iyiliğe tek başına kalacak bu dünya, ne iyilik kalkıp kötülüğü tek başına dünyaya hükümran olacak. Bu yani ne anlama geliyor? Bu dünya iyilikle kötülüğün mücadele ettiği bir yerdir diyor. Bunu toplumdaki çocuklar, okul çocukları arasında da böyle uygulayabiliriz. Ülkeler ve şehirler arasında da uygulayabiliriz. Bir şehrin içinde de uygulayabiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bunu çözebileceğimiz bir örnek olarak zikrediyorum. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz kıyamete kadar cihat hareketinin, iyilik mücadelesinin Kudüs ve çevresinden kalkmayacağını söylüyor. Aleyhissalatü vesselam. Bu neyin habercisidir? Yani kötüler Kudüs'e hakim olmak için mücadele edecekler ama hiçbir zaman Kudüs'ü teslim etmeyecek iyiler. Etmemeleri gerekiyor. Orası hep Müslümanların atan nabzı olacak. Oradan hissedilecek imanın ve İslam'ın varlığı. Yani bu iyi ile kötü arasında, hakla batıl arasında bu sürtüşme, güç mücadelesi Adem Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği ve işte 1-2 sene sonra 4 kişi, 6 kişi, 10 kişi oldukları zamandan beri var. O zamandan beri insanoğlu batıl mı üstün gelecek, hak mı üstün gelecek? Yani Allah'ın sözü mü geçerli olacak, şeytanın zevki mi geçerli olacak? Bunun kavgasının yapıldığı yer olarak dünyayı izliyor melekler. Ve bir başka kanunu Allah'ın, yani biz iyi kullar olmak istiyoruz, biz iman etmek istiyoruz, biz cennete girmek istiyoruz dedikçe insanlar veya öyle diyenler bulununca, madem öyle siz geçin bu tarafa, tamam. Öbürlerine şimdi biz azap gönderelim, kötüler, kafirler taş yağsın başlarına şeklinde bir gerçek yok dünyada. Hayır, böyle değil. Tam aksine Allah-u Teala, eğer siz imandan tarafa tavır koyduysanız, bu tavrınız bir anlık duygusal bir tercih mi? Babanız annenizden böyle gördüğünüz için mi? Yoksa bu tarafı daha menfaatlerinize uygun gördüğünüz için mi iman ettiniz? Yoksa bu kıyamete kadar ömrüm olsa bile bu yolda sebat ederim diyebilmek için, diyecek yüreği gösterebilmek için mi iman tercih ettiniz? Bunu deneyecek Allah. Buna fitneler göndermesi diyoruz. Yani Allah Adem Aleyhisselam'dan beri bu fitneyi ve imtihanları gönderiyor. Fitne deyince biz kötü şeyler anlıyoruz. Yani bela, musibet. Tamam, bela, musibet ama Allah-u Teala bunu bir imtihan olarak gönderiyor. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın küçücük çocuğunun kuyuya atılıp kaybolması onun bir imtihanıydı. Onun başında bir fitneydi bu. Bunun sonu belli oldu. Her Müslümanın başına o fark eder etmez ayrı bir mesele. Kimi zaman da Müslüman bunu anlayamıyor. Yani böyle dalgınlığına gelip gidiyor. Hayır, Müslüman insan 24 saat Allah'ın imtihanının işlemesi ile ilgili bir süreçtedir. Bunu anlamaz Müslüman, böyle boşuna ömrünü tüketir. Ayrı bir mesele. Bunun için dünyada zalimler var. Bunun için dünyada günah işlenecek ortamlar var. Hiçbir şekilde bunlar kalkmayacak. Zalimler dünyada kökü kurur tip değildirler. Ama nedir? Hakkın adamları, müminler, birlik olup, kuvvet olup, zalimin zulmetmeye cesaret bulamayacağı ortamı oluştururlarsa zulüm kenara çekilir. Zulmedemez. Ne gibi? La teşbih ve la temsil, anlaşılsın diye söyleyelim. Yani tilki tavuk kaçırıyor. Tavuk kaçırır tilki. Yani gördü mü? Kurt kaçırır, kuzuyu kaçırır. Ama arslanın kükrediği bir yerde tilki, kurt canını kurtarmaktan başka bir dert edilmez, kenarda bekler. Arslan bir gün pasifize olursa o zaman işte söz konusu olur kurdun veya tilkinin kuzu kaçırması ya da tavuk kaçırması. Yani bugün Allah-u Teala'nın kurduğu bu kanunlar düzeninde zalimler var. Zalimleri yaratan, onlara bu düzende yer açan Allah'tır. Ama zalimin hareket kabiliyetini öldürün, zalimin zulmetmesini engelleyin diye mümin kullarını görevlendirmiştir. Onun sebebidir müminler. Müminler pasif olurlarsa ya da dünya dengesini oluşturamayacak bir müminlik yaşama ortamı oluştururlarsa zalimler ortaya çıkar. Aynı şekilde müminler arasında şımarıklık, nimet nankörlüğü veya rızık endişesi gibi sıkıntılar da ala külli hal insanların bu zalim hegemonya altında, zalimlerin işlemleri altında helak olması gibi sonuçlar ya da Kudüs'ün çiğnenmesi gibi sonuçlarla karşılaşırız. Şimdi kardeşlerim, umarım buraya kadarını anlayabilmiştik. Anladık. Şimdi ümmeti Muhammed'in 50 sene sonra, 100 sene sonra, artık zamanı bilmiyoruz, belki 20 sene sonra karşılaşacağı şey, Kudüs penceresinden bakıldığında Allah'ın izni ile bugünkü görüntü değildir. Hangi görüntüdür? Şimdi ona bakalım. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadisi şerifi toparlayalım. Bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden sonraki ümmeti Muhammed'in yaşayacağı hayat krokisinin siyasi ve askeri yönünü tarif ediyor. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın sizinle, yani ümmeti Muhammed olarak sizinle ilgili planı şu şekildedir. Bir süre içinizde peygamberlik olacak. O peygamber de o zaten sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Allah o peygamberi kaldıracak. Bu ne kadar sürdü? 23 sene sürdü. Buyuruyor ki sonra peygamberin izinden giden halifeler dönemi olacak. O da bir süre devam edecek. Sonra onu Allah kaldıracak. Ne kadar sürdü o? O da 30 sene, 40 sene sürdü. Buyuruyor ki bu bir, ikinci oldu. Üçüncü, sonra size zarar veren krallık dönemleri olacak. Bu da bir süre devam edecek. Bu üçüncü dönem bir süre devam edecek. O da sonra kalkacak. Sonra yeni bir dönem, zalim dönem olacak. Yani birincisinde zararlı idi ama ümmeti Muhammed'in içindeydi gene. Ondan sonra başıboş ve vurup dağıtan bir dönem olacak. Bu da bir süre devam edecek ve ondan sonra o da kalkacak. Beşinci merhale olarak da tekrar peygamber izine uygun halifelik dönemi olacak. Şimdi kardeşlerim, bu hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'in siyasi ve askeri pencereden bakılan hayatını 5 bölümde ele alıyor. Peygamberlik dönemi kendisine ait. Raşid halifeler dönemi, ikinci dönem. Bir sürü zulüm dönemi denebilecek dönemden söz ediyor. Yani işte bu Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar denen halifenin, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in %100 sünnetine uyan halife değil, Müslüman ama zarar da veren, karı, artısı, eksisi olan dönem. Dördüncüsü, ümmeti Muhammed'in zulüm gördüğü, dinde baskı gördüğü, yasak gördüğü dönem olacak. Beşinci dönemde tekrar ikinci dönem olacak. İkinci dönem neydi? Raşid halifeler dönemi. 1442 senedir ümmeti Muhammed, hicret hesabıyla 1442 senedir ümmeti Muhammed bu süreci yaşıyor. Bizim kullandığımız miladi takvime göre de 1396 senedir ümmeti Muhammed bu süreci yaşıyor. Şimdi bizim yaşadığımız süreç peygamberlik süreci değil. O 23 seneydi, bitti. Raşid halifeler dönemi değil. Neden? O da bitti. Başımızda ümmeti Muhammed'in toplu halifesinin bulunduğu bir işte cumamızın kılındığı, şeriatımızın hükmedildiği ama bize de zulümlerin yapılabildiği bir dönem de değil. Yani üçüncü dönem de değil. Neden? Ümmeti Muhammed parça parça ve birbiriyle savaşıyor ve bu ümmetin başı benim diye kimse ortaya çıkmıyor. Böyle bir durum yok. Tam aksine ümmetin Kur'an'ıyla, peygamberiyle savaşılan bir dönem, dördüncü dönem yaşıyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği bu siyasi ve askeri tablo bir mucize adeta. Bu mucizede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarifine uyuluyor. Osmanlı hilafetinin 1924'te kaldırıldığı günden itibaren Müslümanların yaşadığı dönem başsız zulüm ve Kur'an düşmanlığının, ezan düşmanlığının ve benzeri Müslümanlığı sindirecek hareketlerin bulunduğu dönemdir. Bunda hiç bir tereddüdümüz yok. Yani böyle değildir diyecek bir noktada değiliz. Böyle olduğunu görüyoruz. Ama şimdiye kadar olan gözümüzde gördüğümüz, tarihten izlediğimiz bir dönemdi. Bunun belgelenmesi gerekmiyor. Bundan sonraki dönemle ilgili bir cümlesi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani bu dönem bitecek. Bitmesiyle beraber karşımıza yeni bir dönem çıkacak. Nasıl Osmanlı hilafeti bitti, karşımıza laik ve Müslümanı lütfedildiği kadar dinini yaşamaya mahkum eden bir dönem oldu. Şimdi yaşadığımız dönem bu dönemdir, dördüncü dönemdir. Bu dönemden sonra bir dönem var. O dönemi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu saatte olacak diye haber vermiyor bize. Ama görünen köy kılavuz istemez der gibi biz de diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylediyse hiç bu müjdeyi anlamak için belgeye, kılavuza ihtiyaç yok. Biiznillahü teala 5. dönemi bekliyoruz. O 5. dönem nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aynen Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yönetimi gibi Resulullah'ın sünnetinin izinden giden halifenin olacağı dönemdir Allah'ın izniyle. Şimdi buraya kadar Kudüs'te ilgimiz yok. Peygamberlik dönemi yaşandı geçildi. Raşid halifelik dönemi yaşandı geçildi. Şeriat devleti ama zulmediyor. O dönem geçildi. İslam'dan uzak laiklik ve zulüm dönemi şu anda o yaşanıyor. Bundan sonra 5. dönem gelecek. Yarın gelebilir. Böyle iman ederiz biz. 1 sene sonra gelebilir. 5 asır sonra gelebilir. Ancak burada bu geliş yani müjdelenen dönem beraberinde pek çok olayın olduğu dönem. Mesela kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rum insanlarla Müslümanlar ve Araplar arasında çok büyük bir savaştan söz ediyor. Bir kere daha İstanbul'un fethinden söz ediyor. Bizim bildiğimiz İstanbul. Bir kere daha fethedilecek. 1. fethi değil, o bitti. Artı Medine-i Münevvere'nin manevi olarak ıssızlaştırılmasından söz ediyor. Henüz gelmedi. Ve bu olaylar esnasında Beytül Makdis'in yani Kudüs'ün, Beytül Makdis Kudüs demek, imar edilip yaşanılır olacak bir şehir haline getirileceğinden söz ediyor. Medine ıssızlaştırılırken, bir tür tahrip edilirken, öbür taraftan Kudüs imar edilecek buyuruyor. Demek ki önümüzde, şimdi biz Kudüs'teki olayları, Mescid-i Aksa'yı, oradaki kardeşlerimizi gündem ediyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin 5. siyasi dönemine geçerken İstanbul'un yeniden fethe muhtaç hale gelmesinden çok büyük bir Rum yani Batı diyoruz şimdi Batı ve Müslüman savaşının gerçekleşmesinden ve benzeri olaylardan söz ediyor. Bu olayların içinde de Kudüs'ün imar edilmiş, tekrar yaşanılır hale getirilmiş olacağından söz ediyor. Abdullah İbni Havale el-Ezdi isimli sahabiye de diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Davud'da 2535. hadis-i şerif bu. Diyor ki Abdullah şu hilafetin, hilafet ne diyoruz? İslam devlet başkanlığının. Beytül Makdis'e yeniden döndüğünü gördüğün gün var ya diyor. Allah, Allah. Biz Yahudiler, Haçlı orduları birleşiyorlar. İşte kafir kafa orada Müslümanlara şöyle ediyorlar, Müslümanların evlerini satın alıyorlar da, oradan Filistinleri çıkarıyorlar, Müslüman bırakmayacaklar orada, Müslümanların tarlalarını bombaladılar diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaşanılır şehir haline getirilmiş ve hilafetin tekrar, yani İslam yönetim merkezinin tekrar yeşerdiği yer olan Beytül Makdis'ten söz ediyor. Beşinci dönem bu işte. Beşinci dönem bu. Ve sonra buyuruyor ki, bu o kadar da kolay olmayacak, büyük depremler, büyük belalar ve kıyametin yaklaştığını gösteren işaretler olacak Abdullah diye, o Abdullah İbni Haval el Ezdi isimli sahabiye bu şekilde buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çok açık ve net bir şekilde kardeşlerim, bu ümmetin siyasetinin 5 limitinden biri ve ümmetimizin son yılları kesinlikle bu ümmetin başı olan halifenin Kudüs'te bulunduğu dönemde olacaktır. Pek çok hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyu haber veriyor. Özet olarak Müslümanlık beyin gücü niteliğinde Mescid-i Aksa'da toplanacak buyuruyor. Taife-i Mansure dediğimiz, erimemiş, taviz vermemiş, kendisini pazarlamamış, asimile olmamış Müslümanların orada olacağını haber veriyor. Mehdi aleyhisselam ve İsa aleyhisselam da o şehire gelecekler Allah'ın izniyle. Şimdi kardeşlerim, bugünkü siyaset yorumcuları, siyaset mühendisleri Beytül Makdis'le ilgili, Kudüs'le ilgili ne hesaplar yaparlar ederler bilmem. Onları karışma. Haber bültenleri ne kadar vahşi haberler veriyor ve bizi sıfır umutla çökertiyor. Onu da gündem yapmıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini okuyorum ve diyorum ki, ben görsem de görmesem de, çocuklarım torunlarım görse de görmese de, bu ümmet Allah'ın izniyle Beytül Makdis'in, yani Kudüs ve eteklerinin, yani hadis ilminde Şam bölgesi denen Hatay'dan Mısır'daki Refah kapısına varıncaya kadar olan o bölgenin Beytül Makdis ve çevresi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O bölgenin ümmeti Muhammed'in en iyilerinin Allah'a secde ettiği yer olacağını, Medine'de bile maneviyatın zayıflayıp harap olduğu bir dönemde Mescid-i Aksa'nın İslam'ın ruhu ile canlanacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bütün Taife-i Mansure denen hadislere bakabiliriz. Mescid-i Aksa'yı anlatan onlarca hadis-i şerife bakabiliriz. Ümmetin hilafeti ile ilgili hadis-i şeriflere bakabiliriz. 1-5 değil bu hadis-i şerifler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Taife-i Mansure nerede bulunacak? Yani bu ümmetin çekirdek nesli, taviz vermez nesli, şeriatı yaşayan nesli Mescid-i Aksa ve çevresinde buyuruyor. Şu andaki haber bültenlerine uygun mu benim dediğim? Ha, değil tabii ki. Ama şu andaki haber bültenleri de 20 sene öncekine uygun değil. Yarınlar en az bugünkü kadar Allah'ındır. Bugün de Allah'ındır en az dünkü kadar. Ama biz başta ne dedik? Bir sebepler kanunu var. Allahu Teala ümmeti Muhammed'e, siz ümmeti Muhammed'siniz diye, her istediğiniz ibadeti yapın diye bir ortam hazırlamadı. Sebepler, kurallar ümmet için değişecek. Bir başka konumuz, önemli olan, şahıs olarak benim Kudüs'ü görmem mi önemlidir? Allah'ın Kudüs için yazdığı ümmeti Muhammed'in en huzurlu mekanının olacağı kanununun gerçekleşmesi mi önemlidir? Elbette ki ben bunun dolgu malzemesi, bu uğurda şehit olmuş gitmiş bir mümin insanı olmak için varım. Kuru bir seyir için yok ki. Ben görsem ne olur, görmesem ne olur? Yani ümmeti Muhammed'in 3. büyük mescidi ben göreyim, turistik ziyaret yapayım diye değerli değil ki. Ümmetin şerefi olarak ayakta kalsın diye değerli. Ama insanın ümmetimin emaneti diye bakması başka bir şey. Tarihi bir eseri ben göreyim diye bakması başka bir şey. Bu bir bakış meselesi, herkesin imanı kadardır. Yani bakış açımız, kapasitemiz imanımızla oranlıdır. Bu imanımız küçücük bir pencere ise imanımız, ne yazık ki Kudüs'e de öyle bakarız. Kudüs'e de öyle bakarız. Allah Celle Celaluhu lütfetsin de biz ölüp gitmeden bu dünyada Kudüs'ün, bu bizim 5. kadememizin başlayacağı yer olduğu günü bize göstersin, biz de onunla şereflenelim. Biz de şereflenelim ve o uğurda Rabbim canımızı ve her ne sevdiğimiz varsa onu alsın da Kudüs'ümüz öyle olduğu günlerde yaşasın diye dua ederiz. Ama bu duaya amin demek, emel besleyip bunun gerçekleşmesi için umut var olmak, her şey Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar itimat ettiğimizle ilgili bir olaydır. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.